Welkom iedereen bij IT-Bende 241 van 10 januari 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, Frank Kemeling. Mijn naam is Martin Broers. Wittelt komt over een half uur als het goed is nog in de podcast. En dan moet Bart opletten dat hij... Want dat kan je aan de host niet overlaten. Mijn naam is overigens Martin Broers. We waren even aan het dishen over Windows 8, of eigenlijk Bart begon erover omdat hij twee laptops moest updaten en er 6 uur verder was. Mijn ervaring is ook dat als je gewoon eerst je hele machine Windows 8 update, dat dan opeens in de store tevoorschijn komt dat je mag upgraden naar Windows 8.1. Ja, 8.1 is absoluut een verbetering, dus die moet je gewoon hebben. Mm-hmm. Als je een doos openmaakt van... willekeurige fabrikant, staat daar Windows 8 op. Dus dan moet je eerst dat ding uitpakken, installeren. Maar goed, in een kwartier, 20 minuten heb je je laptop draaiende op Windows 8. Wil je vervolgens naar 8.1, zul je eerst je hele Windows moeten bijwerken. En in mijn geval betekent dat gisteren iets van 76 updates. En dan doet die 4, 5, volgens mij was het iets van bijna 6 uur over. Voordat hij was bijgewerkt. En daarna wordt de Windows 8.1 update pas aangeboden in de Windows Store. Mm-hmm. Dus je kunt er niet omheen. Ja, maar moet je die eerst helemaal gaan downloaden. Dat is een image van 3,5 gigabyte. Mm-hmm. Dus heb je geen snelle internetverbinding, die ik overigens wel heb. 3,5 gig trek ik normaal in 10 minuten, een kwartiertje binnen. Maar hij deed nog steeds ruim een uur over. En dan moet ik nog gaan installeren. Dus dit kost zo verschrikkelijk veel tijd. Het is echt een drama. En ik snap dat niet. Waarom je eerst je Windows moet bijwerken voordat je hem kunt upgraden. Want hij installeert in wezen een verse Windows installatie. Hij kopieert van je bestaande bestanden over. Mm-hmm. Dus ja. Waarom dat moet, het is mij een raadsel. Er zal misschien een bepaalde basis iets nodig zijn waardoor 8.1 werkt. Want uiteindelijk is het gewoon een soort service pack. Dus het ligt gewoon een normaal service pack. Goed, gaat toch ook altijd in volgorde? Dus, je hebt één bepaalde Windows update nodig voordat die de 8.1 update aanbiedt. Mm-hmm. Maar die kun je niet zomaar installeren, die ene update. Nee, we hadden het heel even over dat OEM-cd's natuurlijk nu beschikbaar zijn. En dat iedereen nu als zakelijk gezien, of tenminste de computershops in ieder geval, OEM-cd's, ISO's hebben. En dus in ieder geval zouden moeten kunnen upgraden misschien. Als je dus eerst die update hebt. Echt een optie voor mij. Er zijn natuurlijk in Nederland. Jij zit in dat Finland met die megabandbreedte. Maar in Nederland zijn er nog MKB-bedrijven met ADSL-verbindingen. En als die dus 40 machines moeten upgraden naar Windows 8.1 en ze moeten allemaal 3,9 gig of wat het dan ook is downloaden per systeem, omdat het niet via Wesus de Windows Update servers troep van het normale netwerk loopt, ja, dan is de gratis update naar Windows 8.1 niet meer helemaal gratis. Want dan ben je dus gewoon 2 dagen... bij zo'n klant aanwezig. Nou goed, het enige wat je zou kunnen doen is inderdaad alle Windows updates inderdaad in zo'n Windows update service inzetten. En dan kun je in ieder geval al die machines eerst offline bijwerken. Dat scheelt weer het downloaden. Ook dat downloaden van die alle updates van Windows duurde verschrikkelijk lang. Veel langer dan met mijn internetverbinding zou moeten. Mm-hmm. Dus dat zou je eerst offline kunnen doen. En dan moet je die image downloaden. Die kun je helaas niet binnenhalen en ergens neerzetten. Zodat alle machines daar profijt van hebben. Ik snap dat niet. Een verse installatie zou beter zijn. Maar dan ben je weer alle persoonlijke dingen kwijt die je nodig hebt voor een laptop. Alle drivers voor de camera, de Bluetooth. Ja, en we praten nu even dat de computershops OEM-cd's hebben, maar die zijn niet hetzelfde als de HP Windows die op zo'n laptop staat of de Toshiba. Precies, er zit veel meer in. Mm-hmm. Dat heb je dan allemaal niet, dus vandaar dat dat niet echt een optie is. Hoewel dat vele malen sneller is. Mm-hmm. Het installeren vanaf een cd of wat ik tegenwoordig doe van een USB-stick. Ja, in een half uur ben je klaar. half uur, drie kwartier, afhankelijk van je machine. Ja, dus het is wachten tot Microsoft toch voor in ieder geval voor de computerbedrijven gaat regelen dat wij normaal die gratis updates kunnen doen. Absoluut. Inderdaad, 4 tot 6 uur moet iemand voordat betalen. Voordat je kan beginnen met de Windows 8.1 update. Mm-hmm. Die dan ook nog weer een paar uur duurt. Nou, het is... Zonde van mijn tijd. Het is zonde van iedereens tijd. Iemand moet het betalen. En als het gratis is, dan is het natuurlijk een beetje lullig om daar 500, 600 euro voor op tafel te leggen als klant bij een computerbedrijf. Zelf doen is ook een beetje gevaarlijk. Om dat binnen je eigen bedrijf nu helemaal te regelen. Jullie het over operating systemen hebben. Ik heb nog steeds een HP waarbij als ik ook maar het minste doe op Internet Explorer, ik een bluescreen krijg. Ik hoor daar niks over. We hebben het er al een paar weken over gehad. Mm-hmm. Daar word je niet blij van, zou ik maar zeggen. Nee, maar die notebook is... die hele serie is... Ik heb nu wel nog wat meer gezien en bij elkaar verzameld. En het zijn allemaal ongeveer 2 jaar oud. Ja. En die moet je gewoon weggooien. Oh, want? Ja. Daar kan HP en Microsoft toch niet mee bezig met iets wat eigenlijk net uit garantie is. Nou, de enige optie is een alternatief besturingssysteem erop zetten. In jouw geval kun je kiezen voor 8.1. Of anders ga je over. Ja, maar goed, dan moet alles eraf en dit en dat. En dankjewel. Doe maar niet. Het is de laatste machine die nog legaal is. Al mijn andere machines ook. Windows 7. Machines ook van HP zijn allemaal illegaal geworden, omdat er of voor mij onbekende redenen plotseling gezegd wordt na een update van u bent illegaal, illegitiem, dan moet je bellen. Ik zit in Duitsland, in Duitsland kun je niet bellen, want dan zegt HP nee, dan moet je in Nederland doen, heeft in Nederland gekocht. Ga je terug naar Mediamarkt, dan willen ze eerst wel kijken voor 30 euro. Dus ik zit echt met een complete set, ik geloof 6 pc's heb ik hier draaien, die allemaal illegitiem zijn. Beetje irritant. Weet je hoe dat is ontstaan? Ja, ik zie hem bij sommige klanten ook wel eens uitdroppen inderdaad. En dan is het een kwestie van opnieuw aanmelden en eventueel bellen met Microsoft en zeggen... Nee, hij staat echt op één PC. Als je een HP-machine hebt, dan doen ze niks. Want dan zeggen ze nee, dat is van HP. Dan moet je daar maar zijn. En als je... Ik had oude machines en dan gaan ze zelfs op je machine kijken. Ze krijgen het niet voor elkaar. Dan is er dus iets fout. Het is dus niet zo dat het heel simpel is. Ja, ik heb echt... Ik leef met een foute software, wat is een beetje lullig als hoofdredacteur van een computerblad, dat ik dus allemaal foute machines heb. Maar er zitten allemaal stickertjes op en allemaal goed. En ook vrij recente machines. Ik ga ermee leren leven. Ik ben niet blij met de firma Microsoft wat dat betreft. Mm-hmm. Ik hoop dat er een nieuwe CEO komt. Ja, is die er al? Nee. Nee, dat ben je toch niet? Nog steeds niet? Nee, en op de 6 zijn ze ook niet echt aanwezig, zover ik heb kunnen bepalen. Oh, dus ja, dat is dan toch wel jammer. Mm-hmm. Nee, dat was bekend dat zo lang zou duren, hoor. Die verwacht ik niet voor maart, april. Nou, de first choice, hoe heet het? Die Alan Mulally? Of Dinges. Alan, laten we maar Alan even noemen. Die heeft de job niet genomen. Oh. Dat is nu het nieuws op de 6, zal ik maar zeggen. Oh, dus. Wat grappig. Hij staat nu in onze gigantische lijst van deze week. Ja. Over 6 gesproken. Het aardige is dat trends uit het verleden allemaal doorgetrokken zijn. Er is weer een nieuw woord, accessoires. Dus je hebt apps die accessoires zijn. En dat komt omdat heel veel bedrijven dingetjes maken met Bluetooth die je naar je smartphone kunt koppelen. Denk even aan de health trend. Dat je je hartslag en allerlei andere zaken kunt koppelen. Dat wordt op zich ook wat breder in de wetenschap een trend. Want je krijgt nu mensen die zich continu gaan laten scannen. Dat wil zeggen dat hun hartslag, bloeddruk niet, want daar moet je steeds pompen, maar zuurgraad. Allerlei dingen worden eigenlijk continu gemonitord. Ze maken ook iedere seconde een foto of zo. En dat moet er dus toe leiden dat die mensen over een tijdje gewoon goed in de computer gestopt zijn en eigenlijk kunnen verdwijnen, want hun leven ligt vast. Dat is iets wat ik wel zie als een bezwaarlijke trend, want mensen die de hele tijd weten wat hun hartslag is en zo, die worden een beetje onrustig. Mm-hmm. Ik heb dat wel eens toen ik jong was, had ik wel eens in de hartritmestoornissen. Ja, toen zoop ik te veel koffie en dat soort dingen. En nou, toen ben ik een tijdje gaan luisteren. Dat kan je dus zelf doen naar je hart. Maar daar werd ik vreselijk veel zenuwachtiger van. Want dan deed hij het steeds niet goed. En dacht ik ga dood. En dan ging ik weer voelen. En dan weer rustig zitten en weer voelen. Dus ik heb het gevoel dat toch niet zo handig is. Ik bedoel, mensen zijn al onrustig als ze naar de dokter moeten. Maar als je dat dus de dokter eigenlijk in je zak hebt, want daar komt het op neer. Wat gaat er nu gebeuren? Maar het is wel een trend. Natuurlijk in de sport. En we gaan echt ook, laten we zeggen, sportclubs zien. Of hoe heet je, gymclubs en dat soort dingen. Waar mensen gewoon een dingetje uitgereikt krijgen. Wat ze om hun hals moeten hangen. Of via een of ander dingetje op zich moeten plakken. Zodat ze, als ze bezig zijn met sporten. En met, weet ik veel, dansen en dat soort dingen. Dan dat zeg maar het bedrijf in ieder geval kan monitoren wat er gebeurt, zodat als iemand dood zou gaan, ze daar tijdig wat aan kunnen doen of zo. Maar het is een hele trend. Wat is verder op die CES, wat vond ik wel een aardig dingetje, is dat ze hebben een heel groot bord buiten hangen van de Consumer Electronics Show daar in Las Vegas. En dat hebben ze nu met zonne-energie gedaan. Nou ja, dat soort ongein is natuurlijk leuk. Hè? Dat eventjes solar-powered welkom. Maar die health, we gaan nu met apps ook in de richting van hoe kan je blinde mensen helpen, hoe kan je dove mensen helpen. Er zit ook een heleboel goede dingen die echt behulpzaam zijn. Ik zou zeggen, hoe ver moet je daarmee gaan? Moeten alle ouderen zo'n dingetje om hun nek en wat doe je daarmee? Wat gaat er mee als het fout is? Ik bedoel, noem maar wat. Je opa zit in Spanje en jij kunt hier zien hoe zijn hartslag het doet. En wat doe je nou als hij toevallig, weet ik veel wat, zijn hond dat ding ophangt of zo, hè? Als geintje. Of wat gebeurt er als de kat daar 's avonds dat ding inslikt? Dus de foute richten, hè? Ja, nou ja, goed, maar je zal binnenkort natuurlijk een soort alarmdienst hebben die dan gaat uitrukken. En als je iemand bij je hond hebt omgehangen, dan krijg je een boete. Ik bedoel, ja, nou ja, goed, we gaan dat allemaal automatiseren, dat soort dingen. Wat dat betreft zijn natuurlijk de uitzonderingen worden een probleem. Ik heb een kort verhaal. Nou, ik begrijp dat elk jaar dat we, zag ik net toevallig gisteren op televisie, elk jaar dat we leveren we een week of zo langer. Of zoiets. Dus ons leven wordt steeds langer. En, wordt het ook beter? Hè? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk met al dit soort apparatuur gaan we ook ontijdige doden en zo gaan we natuurlijk een beetje voorkomen. Dus we leven nog langer. We gaan nog eerder zien of iemand kanker heeft of weet ik veel wat. Ik bedoel, de technologie gaat ontzettend snel. Ik heb dat nog niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat het toch een zot borstscanners gaat maken of wat dan ook. En dat je kunt gaan tellen aan je bloed. He, want het is natuurlijk eigenlijk heel handig als we gewoon allemaal een uitgangetje ergens krijgen waarbij ons bloed geanalyseerd kan worden. En dat we dat gewoon ergens in onze arm hebben. En dat zie je wel in ziekenhuizen. Dat is er dan continu. Maar dat moet je eigenlijk hebben natuurlijk als je een beetje mee wil doen. Ja, iets anders is de Google Glass. Hè. Er schijnen heel veel mensen rond te lopen met de nieuwste Google Glass dingen op die beurs. Het blijft nog een beetje een uitzondering. Het doet me een beetje denken aan die loopdingen die je ook zo die ook een tijd gezien hebben, die heel handig waren om door de stad te rijden en zo, maar ook een beetje gevaarlijk. Het is een beetje hip om nu Google Glass te hebben. En daar worden natuurlijk ook leuke dingen voor ontwikkeld. Dat is geen ding. Ook weer in eerste instantie voor gehandicapten, voor mensen die op de weg zitten, voor eigenlijk praktische toepassingen. Maar hoe ver gaan we komen als iedereen in de klas kan me dat voorstellen, dat zo'n Google Glass dingen heeft. En de helft zit gewoon porno te kijken. Terwijl de meester denkt dat ze zijn fantastische PPS, zijn presentatie zitten te bekijken. Ik weet het niet. Ik zie hele praktische toepassingen van al dat soort dingen, maar ook heel gevaarlijke. Mm-hmm. Ja goed, de iPad-klasse kan je natuurlijk hetzelfde van zeggen, maar dat wordt toch wel eigenlijk sterk gemonitord en je mag ongeveer niks. Dus je krijgt van school een speciale Google Glass van school en dan mag je alleen maar de school-apps op doen. En natuurlijk wordt het gehackt door leerlingen, want de leerlingen weten natuurlijk meer dan de leraren en mogelijk zelfs sommige automatiseerders. Dus het blijft altijd leuk natuurlijk, technologie op scholen. Maar ja, in basis zal dat wel gemonitord worden. En het moet niet een heel groot probleem zijn of zo. Oké, ja. In ieder geval met de iPad-klasse zie ik in de praktijk niet echt dat een probleem is. Okay, ik zie wel dat ze het schoolbord hacken, dus dat nieuwe bord zetten ze dan, de leerlingen zetten daar af en toe muziek op of andere dingen zetten ze opeens op het schoolbord. Dus dat is wel leuk, dat dus de leerlingen stiekem het schoolbord hacken. Maar ook dat, als je daarmee doorgaat, dan word je natuurlijk gewoon de school uitgezet. Dus het moet gewoon een geintje blijven en dan is het leuk. Maar voor de rest is het ook niet echt een heel groot issue. Frank, wij hebben al een poosje jou niet op de podcast gehad. Heb jij nog in de afgelopen tijd hele nieuwe dingen gezien die wij gemist hebben? Die wij gewoon helemaal niet doorhebben dat het de wereld aan het veranderen is? Nee, dat denk ik niet, want ik luister altijd wel trouw natuurlijk naar jullie. Dan wel niet vrijdag. Oh, jij bent die ene luisteraar. Ja, die ene. Ja, dus ik weet gelijk wie dat is. Nee, ik luister wel trouw altijd, maar dat is meestal dan de week daarna of zo. Mm-hmm. Wat ik voornamelijk zie en wat ik verwacht ook voor 2014, volgens mij is dat ook al aan bod geweest, is dat ik de hele het hackers zien gebeuren, zie verschuiven naar mobile devices. Mm-hmm. En andere dingen als PC's, zeg maar. Want wat Luc ook inderdaad zegt, je krijgt tegenwoordig allemaal dingetjes erbij, zoals hartdrukmeters en hartmeters en Google Glass en van die iWatches en weet ik het allemaal niet. Stappenmeters. Mm-hmm. Van alles en nog wat. Je weet. En ook in auto's en zo verschuift het nu ook, zeg maar. Ik denk dat zeg maar de nieuwe uitdaging wordt om daar om dat te hacken. Want dat is natuurlijk ook hele leuke informatie die je zou willen weten. Mm-hmm. We komen langzamerhand toe aan het feit dat we mensen dus echt kunnen gaan checken wat ze doen. Ja. Wat ze bekijken, hoeveel keer per dag ze seks hebben. Nou ja, noem maar wat. Al dat soort dingen. Hè, dat wordt nu allemaal met enquêtes gedaan, maar dat kun je allemaal vergeten. Je zegt gewoon, dit heb je gezien. En met zo'n Google Glass kun je dan waarschijnlijk nog koppelen aan waar men kijkt, de hoofdbewegingen, weet ik veel wat. Dus eigenlijk krijgen we inzicht in de mens wat veel verder gaat dan wat bijvoorbeeld de psychologie tot nu toe weet. We zouden echt kunnen zien wat het is. Dat kan natuurlijk al heel lang. Je kunt mensen kapjes opgeven met allemaal elektrodes op hun hoofd. Maar dat wordt ook steeds handiger. Ja, we gaan toch verder. Je kan ook bijvoorbeeld voorstellen, er zijn heel veel meer computertjes dan wij weten, die allerlei dingen besturen. En bijvoorbeeld, dat hebben we het ook wel eens over gehad, verkeerssituaties, bijvoorbeeld liften. Verzin het maar, een soort computertjes die energie meten en bijhouden en doorsturen naar andere plekken of wat dan ook. Er zitten overal computers in die je zou kunnen hacken. PLC's die bepaalde processen aansturen waar je wel of niet bij zou kunnen komen. Die beveiliging van die dingen, ja, dit is nooit zo aan bod geweest. Maar je ziet dus langzamerhand dat het gaat verschuiven naar dat soort dingen. Maar aan de andere kant zie je eigenlijk een soort dat het de datacenter de data bevat en ook de security tokens enzovoort. En dat al die devices allemaal JavaScript engines draaien met al die, met die hele toepassing, maar dat het niet zo boeiend is om die te hacken, zal ik maar zeggen. Omdat de beveiliging zit heel vaak in het achterliggende datacenter. Of tenminste, het is al wat we hacken noemen. Maar de data wordt uiteindelijk toch ergens heen gestuurd naar zo'n centraal serversysteem. Dus. Ja, dat zou een ideale situatie zijn natuurlijk. Maar er staat natuurlijk echt heel veel al overal en nergens wat dat dus niet, wat niet op die manier. Wat als zeg maar als standalone, ergens met een connectie naar het internet. Of via een wireless verbinding ergens connectie mee maakt. Ja, en logs lokaal opslaat en dan eens af en toe doorzendt. Ja, 1 keer per week of 1 keer per dag, of wat dan ook. Ja. Ja. Ja, die trend zien we natuurlijk ook. Ik wil nog even aanstippen dan voor, we hadden het al in deze podcast ook, maar de browser zoals we die kenden als document viewer is in 2014 verwacht ik dat het de omslag gaat komen naar dat het een code engine is, net als Java runtime. Dat is eigenlijk de browser nu een JavaScript runtime. Gaat worden. Dus er gaat nu een wezenlijke, na al die tijd sinds de browser gekomen is, gaat dit jaar de browser functionaliteit heel snel verschuiven naar dat het een runtime wordt voor JavaScript. En we zagen al dat Node, wat in 2011 geïntroduceerd is, heel veel markt ondertussen heeft gepakt. En op aan de serverkant ook JavaScript laat runnen. Dus ja, we krijgen een heel. Als we niet opletten, Frank, dan worden we achtergelaten in het oude systeem, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, je moet wel een beetje bijblijven in dat geval. Mm-hmm. Als je daar nog de energie voor hebt om dat allemaal weer te begrijpen en te snappen, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dat moet je toch hebben in deze branche? Of? Ja, dat is zo, ja. Je moet bijblijven, anders dan raak je echt genadeloos achter. En dan gaat hard allemaal, hè? Gaat hard allemaal, jongens. Ik las net dat Dell 20-30% van zijn personeel gaat ontslaan. Ja, weer zo'n grote toko zoals Nokia, die eigenlijk, hè, ze zijn dan even van de beurs gehaald en dat leek allemaal mooi, maar en Microsoft heeft er geld in gestoken, maar dat een bedrijf wat zichzelf aan het uitkleden is. En net zo snel als sommige bedrijven groeien, krimpen ze ook weer. Maar Dell is. Maar ja, deze trend heeft niet, wat ik net zeg, is een heel, dat alles JavaScript misschien wordt, of dat we eigenlijk nu een cross-platform engine opeens hebben die overal werkt. En volgens mij is het bij heel veel mensen nog niet doorgedrongen. Ik zie allerlei Unit 4-achtige bedrijven en allerlei boekhoudsoftware. En ik zie ze allemaal nog .NET, weet ik veel wat, programmeren. Maar waarschijnlijk is het handiger om alles in de browser te gaan doen. En met een simpel JSON backend het hele systeem te gaan runnen. En ook die bedrijven, als ze niet opletten. Want dat soort bedrijven die kopen allemaal technieken. Die kopen bedrijfjes, kopen allerlei spul. Als ze niet opletten, dan slaan ze ook helemaal de plank mis. En niet in 2014. Want het heeft nog wel eventjes te leien. Maar ja, je kan dus eigenlijk zeggen dat als alles die kant op gaat, dat applicaties ergens in de browser runnen, dat je dus eigenlijk het systeemonderhoud, servers zijn helemaal niet meer zo belangrijk. Je krijgt dus in de toekomst dat helemaal, dat systeembeheer. En het is nu al natuurlijk veel eenvoudiger geworden, maar het kan zijn dat het helemaal niet meer nodig is in de toekomst voor het MKB om een server te hebben, een systeembeheerder. Nu wordt er toch nog wel redelijk veel voor alle boekhoudsoftware en alles wat toch moet runnen lokaal, wordt het allemaal nog toegepast en nieuw aangeschaft. Maar ik denk dat er toch, ja, niet in 2014, maar ergens daarna gaat er toch een omslagpunt optreden. En als je dus nu niet begint te programmeren in dit soort JavaScript, ideeën, dan vermoed ik dat je langzaam de plank gaat misslaan. En ik denk dat Dell misschien ook wel gewoon alle ouderwetse figuren aan het dumpen is. Want wat Frank zegt, je moet wel... Wil je nou eigenlijk zeggen dat de IT-business vol zit met mensen die gewoon achterlopen en dat heel gezond zijn... zou zijn om gewoon opnieuw te beginnen. En als je opnieuw begint, gaat dan in HTML 5 en stop alles in de cloud en doe niet moeilijk. Nou, HTML 5 is natuurlijk al een techniek, of HTML en CSS en weet ik veel, was al een poosje. Maar het gaat er echt om de omslag naar de JavaScript runtime engine, zou ik maar zeggen, eigenlijk. Het volwassen worden van JavaScript. De kracht van JavaScript eigenlijk. JavaScript heeft hier een backdoor. Veroveren ze nu, vroeger was JavaScript een soort kneus. Een kneus in een kneuzenprogrammeertaal. En nu, als we niet opletten, is het de enige programmeertaal in de wereld. Nou ja, dat zal altijd andere blijven, maar het PHP gaat denk ik, WordPress is ook al bezig om JSON-objecten aan te bieden via hun Jetpack-systeem. Dus zelfs grote WordPress is zich bewust van dat het document viewer-idee van de browser gaat verdwijnen en dat je dus JSON-objecten moet aanbieden zodat je aan de client-kant kan renderen. Ja, en ik denk inderdaad om JavaScript... Luc, ik probeer even uit te leggen wat heel kort. Vroeger ging je programmeren en dan ging het van boven naar beneden, werd je code uitgevoerd. JavaScript is event-based, dus als je een event hebt als een muisklik of iets anders, dan wordt er een stukje code uitgevoerd, een heel klein stukje code wat wel van boven naar beneden wordt uitgevoerd. Dus dat is niet anders dan vroeger. Maar het is allemaal gebaseerd op events. Dus op timer clicks. Dus om timer wordt er dingen uitgevoerd. En op... Ja, maar is dat nou totaal verschillend wat we vroeger hadden? If, dit of dat. Ja, then. Want de alles is asynchroon aan het raken. Dus vroeger kon je als programmeur denken... een soort flowchart in je hoofd van... if, then, zo'n hele lijst van wat er allemaal gebeurt na elkaar in volgorde. En sinds JavaScript aan het winnen is en event-based is, krijg je dus dat alle events door elkaar kunnen optreden. Maar JavaScript is wel een single-threaded idee. Dus je kan niet iets in basis gebeurt het allemaal op willekeurig tijdstip, maar wel niet tegelijk. Het is nog steeds een klein stukje geheugen. Ja, en de kracht daarvan is dat de programmeur het nog kan begrijpen. Dus omdat het niet allemaal tegelijk gaat, eigenlijk toch, kan de programmeur nog volgen wat er gebeurt. Ja, en jij zegt als we dat multithreaded zouden gaan doen, dat betekent dat we een PC opdelen in een aantal virtuele PC's, dat er dus een aantal PC's naast elkaar staan. Maar dan heb je echt multicore dingen nodig. Waarbij events op verschillende cores, op verschillende virtuele PC's. Ja, maar ik weet dus niet of dat gaan doen. Maar dat dan krijg je natuurlijk ruzie. En dat hele idee van je krijgt tegenwoordig iedere PC is multicore, is 2 cores of 4 cores en 8 cores. Ik heb het gevoel dat de software daar niet in alle gevallen gebruik van maakt. Bij bepaalde videoprogramma's kan dat wel, want dan kun je zeg maar het renderen per screentje kun je dan leuk uitbesteden. Mm-hmm. En allerlei grafische dingen, maar die besteden wel uit de grafische processoren. Maar het totale principe blijft, zoals je zegt, toch ja, er moet toch een zekere logica in het geheel zitten. Het is niet van, je krijgt wel eens het idee van... big data, hè? En we gaan enorme hoeveelheden doen. Dit is nog maar... Je krijgt, vroeger kreeg je, zal ik maar zeggen, JavaScript en de manier waarop het nu allemaal werkt met data binding wil zeggen dat je bepaalde stukken aan elkaar kan binden binnen dus als er op plek A iets wijzigt, dan wijzigt het ook op plek B. Zit allemaal in die programmeertaal verwerkt. En geeft allemaal abstracte, enge ideeën. En ook sinds een paar jaar eigenlijk is iedereen bezig met promises. En dat zijn eigenlijk een soort... Ja, het probleem van al dit soort technieken is dat je... Dat het inderdaad vereist dat je heel veel nieuwe dingen bijleert. En ik denk dus inderdaad dat Dell en allerlei andere software mensen in dienst hebben die niet meer in staat zijn om promises en JavaScript en events en de hele denktrand omschakeling. Ja, ik denk dat ze mogelijk dat niet kunnen bijbinden. Is een veel breder probleem in de samenleving dat de mensen krijgen die gewoon niet meer mee kunnen, omdat ze gewoon nog hebben geleerd een tuin met een schop te doen en zo, en niet met een geprogrammeerde robot. Hè, want we gaan er natuurlijk naartoe dat allerlei taken ook gerobotiseerd worden. Op die 6 rijen allemaal autootjes rond zonder bestuurders. Hè. Dat is het helemaal. Google doet dat en Daimler-Benz. En dat is helemaal de trend. We gaan auto's maken en die besturen we met Bayesian logic. Mm-hmm. Fantastische dingen doen en zijn nog veiliger, wordt dan beweerd. Ja, totdat er een keer natuurlijk een paar doden vallen. Maar goed, oké, wie ga je dan aanklagen enzovoort? Ga je dan Google aanklagen? Of de verantwoordelijkheid voor Google als er natuurlijk een zot is die dat ze die autootjes gaat aanpassen en zegt, weet je wat, in plaats van heel veilig te rijden, moet je gewoon iedereen die een rode pet heeft gewoon van de weg rijden, hè? Noem maar wat. Mm. En we gaan daar naartoe. Google heeft ook wat dat betreft geld gestoken in, geloof ik, een bedrijf dat heette Boston Dynamics. En die maken militaire robots. Hallo? Die kunnen lopen en tillen en dragen. En zijn een soort slaafjes die je kunt gebruiken om op een slagveld, hè, ze lopen dan op een bepaalde manier, om op een slagveld bijvoorbeeld iets te gaan doen of aan te vallen, dat soort dingen. De wereld wordt, we gaan een hele gekke kant uit. En als we dat eenmaal op het slagveld kunnen, dan kunnen we dat natuurlijk ook in de tuin. En kunnen we dat ook in een ziekenhuis. En dan zie ik op dit moment voor een ziekenhuis nog heel veel mensen die met karretjes rondrijden van patiënten die dan naar deze of gene afdeling moeten. Vaak is dat vrijwilligerswerk. Maar dat gaan we dus ook door robots laten doen. Hè? Die toepassingen die zie ik absoluut. Daar lopen heel veel mensen in een ziekenhuis rond die dat vrij simpel werk doen. Die gaan we dus werkeloos maken. Nou zijn dat al vrijwilligerstaken, maar waar gaan we naartoe? Gaan we niet mensen creëren die helemaal niks te doen hebben en die dus van de weer omstuit? Nou ja, maar als we allemaal heel mega oud worden, dan heeft de helft van de mensen mogelijk in de toekomst niks te doen. Dus het vrije tijd gaan besteden, zinvol en iets leuks van je leven maken, is mogelijk toch een groot onderdeel van de toekomst. Je kan moeilijk denken dat je altijd maar moet werken of zo dan in die situatie, want dat werk is mogelijk helemaal niet. Dit probleem van meegaan met de tijd zit dus in de hele maatschappij. Van de week was er een stuk in de Volkskrant van iemand die zei, die was een leraar en die zei, die kids zitten de hele dag maar te Facebooken en te gamen en dan komen ze morgens met rode oogjes aan en ik kan er niks meer mee. Zij was economieleraar. Ze willen mijn vak niet meer leren, want ze zitten de hele dag te gamen. Daar heeft mijn zoon Thomas een groot stuk in de Volkskrant voor tegen geschreven. En die zei, ja, dat is allemaal wel waar. Maar de conclusie kan ook zijn dat het moderne onderwijs gewoon helemaal niet meer past bij wat de wereld wil. Mm-hmm. En dat gamen en Facebook en al die dingen, dat is de toekomst. En wat jullie daar op school doen, is achterhaalde zooi. De kids leren taal, logisch denken, problemen oplossen. En games kunnen wat dat betreft ontzettend veel doen. Mijn zoons maken onder andere nu games voor mensen met autistische problemen. Er wordt steeds meer gekeken inderdaad naar het bijtrekken. Het taalonderwijs. Hè, als je Engels wil leren, dan zijn er spelletjes die dat ontzettend leuk doen. Veel leuker dan die leraar die voor de klas staat. Nee. Dan zijn er, is er dus nu echt educatieve software in spelvorm die dat leuk doet. He, die trend naar gamification, zoals dat genoemd wordt, is heel duidelijk. Zien we overal. Ik zie mijn zoon wil per se alles over alles zien wat de Jockscast uitzendt. Een of andere YouTube podcast. Maar ja, maar hij begrijpt natuurlijk niet goed genoeg Engels. Dus nu heeft hij zich helemaal daarop gestort. En nu spreekt hij geweldig Engels. Ja, ja, ja, dat is waar. Mijn zoon, dus die game designer, die sprak op zijn 12e, 13e fantastisch Engels. En is nog steeds veel beter dan ik, terwijl ik toch in Engels schrijf. Juist omdat hij, ja, in heel veel van die spelletjes worden rare woorden gebruikt. Het is vaak ook een... er zitten allerlei puzzels in of opdrachten. En dan worden er rare woorden gebruikt. Daarmee wordt de Engelse woordenschat uitgebreid. Ik zie dat heel duidelijk. Dat heeft mijn zoon ook geschreven. En hij zei, ja, het is natuurlijk wel jammer voor de scholen. Maar die lopen gewoon achter. De game business is ook als industrie heel erg belangrijk voor Nederland. Steeds meer mensen vinden daar werk in. Juist ook omdat het zich uitbreidt naar andere sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en wat dan ook. En hij zegt, als wij als Nederlanders niet meer een game-industrie hebben die bijvoorbeeld dat onderwijs in het Nederlands ook aanpakt en wat wij vinden dat kinderen zouden moeten weten, dan gaan we achterlopen. Dus meneer leraar van een school, u loopt achter, En het hele onderwijs zou zich dat moeten aantrekken. Ja, nou, als je dat dus gaat zeggen, dan hebben we nog wel wat te doen. Dan zijn we anno 2014 ook politiek lopen we achter. Als we inderdaad ons nog druk maken over hoe groot een huis moet zijn. Denkend aan normale patronen van werken en slapen en dat soort dingen. Dan moeten we huizen gaan bouwen waarbij mensen niet meer werken. En dus in een continu recreatief proces bezig gehouden moeten worden. En moeten de huizen dan niet heel anders worden ingericht? Moeten we niet heel anders gaan bouwen? Moeten we ons openbaar vervoer niet anders gaan inrichten? Wat dat betreft is natuurlijk ook zijn de ideeën van de Witte Stad in Amsterdam. En die partij die gaat weer niet door, want het wordt de OPA-partij. Maar goed, zijn dat soort ideeën dat je niet alleen in een bus of een tram gaat zitten om ergens te komen, maar ook om rond te kijken en tegelijk op je Google Glass of tablet of dat soort dingen jezelf bezig te houden. Ja, toch een beetje brood in spelen idee misschien in de toekomst. Ik vind het een beetje angstig. Als het gevoel dat je ergens voor nodig bent verdwijnt, ja, waar gaan we dan naartoe? Moeten we dan toe naar een wereld waar misschien... Theater en muziek en... Je moet heel andere dingen gaan doen met je leven. Ja, nou ja, goed, dat zien we. En zo'n show als de Consumer Electronics Show geeft ook aan dat we daar naartoe gaan. Dat de computer, we hebben ooit, was het verhaal van Bill Gates, a computer in a PC in every room. En dan schreef ik altijd heel grappig, a PC in de wc. Hè, een PC in de wc, wat de Nederlanders dan wel begrepen. Maar die is er. Alleen... Je hebt niet alleen maar per se op de wc, je hebt hem overal in je koelkast, overal in je huis, embedded, zoals Frank al zei. En langzamerhand ook in je hoofd, op je lijf, in je zak. We lopen met smartphones rond. Dit jaar verwacht men 1,8 biljard smartphones. En dat betekent ook, rekenen ze dan allemaal snel uit, waarschijnlijk een paar miljard accessories, dingen die je daarop kunt aansluiten, dingen om in je auto ook via Bluetooth je smartphone te kunnen gebruiken. Daarbij komt dat die business dus toch eigenlijk in handen is van een paar grote partijen zoals Google, Apple, Microsoft, wat met Surface toch weer iets is schijnt terug te komen. We vallen in handen van nieuwe megalithische organisaties waar we eigenlijk geen controle op moeten op hebben. En waarvan je dus ziet zoals, ja, Jezus, als het breed bekend is dat Google vechtrobots maakt. En we hoeven maar even te denken aan al die films van science fiction films waar mensen half gerobotiseerd zijn of helemaal. En het idee dat als je moet gaan vechten, dat je in een apparaat moet gaan zitten, wat je harder laat lopen of beter laat schieten of hoger, dat soort dingen. Jezus, de future is here. Mm-hmm. Maar waar blijf ik als voetbaljaar? Nou, weet ik niet, maar je krijgt misschien steeds meer vrije tijd en dan moet je gewoon anders. Ben je ouder dan 23? Mm-hmm. Dan is ja, je leven ja. over. Dan ja, dat denk ik dus niet. En het, wat de, als je... Als je rijk bent, dan heb je heel veel vrije tijd. Dat is nu de enige manier om... Ja, oké. Okay. En wat doen we daarmee? En ik ken natuurlijk een heleboel mensen met wat meer vrije tijd... omdat ze uit het arbeidsproces zijn of wat dan ook. En wat doen we? Dan gaan wij op vakantie of we hebben een huis in Frankrijk of in Spanje. En wat doen we dan? De helft van de dag zitten we gewoon te Facebooken en te googlen. Heel leuk en heel prettig. En je sociale contacten zijn eigenlijk worden makkelijker. He, maar wat doen we eigenlijk? Ja? Gaan we uiteindelijk toe naar een situatie dat we inderdaad woningen hebben waarbij maar één ding is, dat is alles is een scherm of een systeem waar we naar op kunnen kijken. En we zitten op een apparaat wat ons automatisch de benen strekt en zo, dat soort dingen. Want ja, je moet toch wel een beetje bewegen, anders ga je dood. Ja? De effecten van deze vergaande consumerisatie van IT... op alle gebieden, daar mag nog wel eens over nagedacht worden. Ik mis eigenlijk nog een goede filosofische en psychologische analyse. Hè. Er zijn wel waarschuwingen, zoals dat stuk dan in deze week over dat het onderwijs te lijden heeft onder gamification. Maar wat gaat er verder gebeuren? Wat doen we met... neem even een voorbeeld weer van die militaire robots, wat me toch wel eventjes doet schrikken van Google. Is er een generaal in Nederland die belast is met het opzetten van een robotleger? He, want als je er één kan maken, kan je er 1000 maken. En als je er 1000 kan maken, kan je een 1 miljoen maken. Niet? Dat is een kwestie van geld. En zo duur zijn ze niet. En ze zijn waarschijnlijk in het onderhoud een stuk goedkoper dan menselijke dingen. Maar is er werkelijk een generaal of een staatssecretaris, of hoe de mensen ook heten, die zich bezighoudt met het opzetten van een robotleger? Ja, ik denk dat er wel een interface in... Ik denk dat niet het geval is. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk wel dat het misschien een interessant gedachte is om in alle Google Drive-auto's dan inderdaad gewoon te kunnen op het moment van oorlog natuurlijk naar het front te kunnen sturen. Met eventueel ammunitie erin of zo. Je krijgt allemaal rare ideeën als je hierover na gaat denken. Maar ik denk dat dat nog heel, heel ver in de toekomst is. Dat weet ik, zelfrijdende auto's zijn, dacht ik, 10 jaar weg. Maar wat ik nu zie, dat men zegt toch over 3-4 jaar gaan we dat zien. En dan vanwege hele goede reden, want je kunt die dingen natuurlijk beter besturen. Je hebt geen mensen meer nodig, je bespaart kosten. Je kunt ze ook ecologisch beter maken. Hè, want je kunt een auto waar geen mensen meer in hoeven te zitten, kun je wel gebruiken om goederen af te leveren. En we weten dat de logistiek in deze tijd het grootste probleem is. Je kunt elektronisch alles bestellen, maar hoe krijg je die nieuwe koelkast of die nieuwe harddrive gewoon door de brievenbus? Ja, daar zijn afleversystemen, logistiek voor nodig. Dat gaat ook allemaal veranderen. We praten natuurlijk al heel lang over robots. En we praten al heel lang over zelfrijdende auto's. Maar ze zijn er nu. Ze rijden rond. Ze doen dingen. Ja, en ik krijg daar toch hele rare gedachten over, hoor. Dat de maffia van zo'n paar van die robots. En kijk, en uiteindelijk ga je ze gewoon aankleden als mensen natuurlijk, zodat ze niet zo opvallen. En waar zijn we dan? Ja? Nou ja, we gaan dat zien. Maar Witold is ondertussen aangesloten. Had jij de SES gevolgd voor de rest? Of jij wel, ik zag dat je net bij Oracle een interview had. Ja, nou, ik heb de SES op afstand gevolgd. Er waren heel wat, volgens mij aardig wat Nederlanders ook afgereisd. Dus het is natuurlijk een consumer show, maar het heeft wel een impact op wat in de business-to-business gaat gebeuren. En wat mij opvalt is dat elk bedrijf natuurlijk... Frank, tot volgende week. Wat wel interessant is, vind ik dat die technologie steeds kleiner wordt. Hè? Die wearables, die horloges die eraan komen. Ik heb van Google Glass niet zoveel gehoord. We hebben net gesproken dat de technologie, de besturingssystemen richting echt naar de auto gaat. Hè? Dus dat Google Android en auto's wordt toegepast. Dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. En de Internet of Things wordt steeds meer toch een soort... realiteit, zeg maar. Cisco probeert dat vooral te claimen, hè, de Internet of Things. Daar zien ze enorme kansen in, een groeimarkt in. Er wordt gewoon een economie op zich. Ik heb net trouwens ook net met Oracle gesproken. En die hebben ook een plannetje rond Internet of Things. Die willen dan Lease Java als dat platform hebben. Dus dat, ja, wij hadden net geconstateerd dat de engine is vervangen door de browser. Dus de browser en Node op de server zijn de nieuwe engines. En die runnen JavaScript. Dus Java is, wordt dit jaar ingehaald door de browser en Node. Ja, dat moet nog even zien. Maar ik denk, als je echt hele grote bedrijven zullen toch met proven technology werken. En dat is ja, meestal... ja, nu. Ja. ja. Dus, maar even terug naar de CES zelf. Ik denk dat het op zich wel een hele interessante beurs was natuurlijk. En de graadmeter is, en ja, het is natuurlijk heel breed gecoverd. Ik moet zeggen van, het viel me op, veel PC-nieuws weer. Dus betere, heldere schermen, HD-formaat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit vooral echt in die B2B, meer in de datacenter. Maar het zag allemaal mooi uit. Ook veel ongoing nieuws. Maar wat me echt opvalt is dus die wearable technologie. Dus van Samsung, die horloges, ook die verschillende soorten brillen die eraan komen. Dat viel me meest op. Ja. Dat wel interessanter wordt. En wat ga je ook met die data doen? Hè? Want er gaat allemaal software op die horloge zitten. En, ja, daar hadden we het net al van. Ja, ja. Die moeten natuurlijk secure naar een datacenter worden gebracht. Ja. Wat kan je ermee doen? Gaan die data ook in handen komen van de verzekeringsbedrijven die dan hun polissen gaan aanpassen? Dat soort ongeheim. Maar kijk, dat er vanaf. Dat moet de wet regelen, want de verzekeringsmaatschappij gaat jou natuurlijk gewoon minder premie laten betalen als jij als jij die data aan hun aanlevert. Ja, ja, daar zit de privacy is voorbij. Wat dat betreft is duidelijk. Wat me interesseert is, er is allerwegen het gevoel dat de kerstverkopen, zeker in Nederland, erg goed geweest zijn, in Amerika ook. Ik krijg een beetje een overoptimistisch gevoel over wat die cijfers allemaal betekenen. Hè. Er wordt op zo'n beurs krijg je altijd van de Consumer Electronics Industry, de CEA, krijg je van voorspellingen en cijfers van vorig jaar. Nou, en die zijn echt. Men verwacht dat de Consumer Electronics 2,4% gaat groeien volgend jaar. Nou, 2,4%. Consumeruitgaven zijn altijd een belangrijk deel van de totale uitgaven. Dat betekent dus dat de economie in Amerika weer gaat groeien. Ja. Ook bij ons zijn er nu het gevoel dat we door de crisis heen zijn. Dat iedereen flink cent heeft uitgegeven tijdens de kerstdagen. En het gaat de goede kant op. Ja. Alleen wat wel zo is dat, dat de PC-markt, dus de markt van tablets en smartphones, dan kom je zien nu prijserosie, hè? Want steeds meer partijen komen op de markt. Dus die hele B2C-markt, die zal niet meer zo snel groeien als voorheen. Maar waar wel groei zit, is natuurlijk wel in de B2B-markt. Om daar, ik heb het niet alleen voor Europa, maar daar zie je grote bedrijven. Die moeten toch veel geld vrijmaken. Bijvoorbeeld voor nieuwe datacenters. Mm-hmm. Dus ik denk dat, dat daar ook wat aardig wat, dat we daar aardig wat aandacht kunnen gaan geven. Ja, ik denk ook dat Apple nu een focus gaat leggen op op het business meer. Ja, ja, dat gebeurt al. Je ziet al, er was ook een onderzoek van KLE Research in Nederland, dat meer dan 50% van het Nederlandse bedrijfsleven een tablet gebruikt. Nou ja, kijk, die hardware is op zich niet zo interessant, maar wat doe je ermee? Hè? Het gaat erom toch om die apps en die software en die services en die samenwerking en die software wat erop komt. Daar kun je mee verdienen. Dan, als je ook kijkt naar de Apple Shop, dat ze gigantisch, dat ze $10 miljard hebben omgezet afgelopen jaar. Mm-hmm. Dat vind ik best wel veel hoor. En daar zit het geld. Er wordt gezegd dat dat over de top heen is. Hè? Dat bijvoorbeeld de verkopen van elektronische muziek, dus gedownloade muziek of online muziek, over de top heen zijn. Dat voor een aantal van die markten, en dat je terecht noem je dat smartphone en tablet, er worden veel meer units verkocht, maar de prijs is omlaag gegaan. En dus zegt men toch daar -1% dus een kleine teruggang te zien. Terwijl aan de andere kant het geld wel weer uitgegeven wordt aan die horloges en allerlei andere zaken. Ja. Het is dus niet overal, zeker niet in de IT-industrie, allemaal zo positief. Er zijn over de hoogtepunt heen. Ja, wat Samsung heeft er ook last van. Hè? Dat ze ook minder. Dat ze groeien wel Samsung, maar wel minder dan verwacht. En dat komt onder andere door die prijserosie. Ja, je kan heel veel mooie smartphones maken. Maar ja, als dat allemaal zo scherp geprijsd moet worden. En die prijserosie, die hebben we ook jaren geleden gezien, ook in de PC-industrie. Dat die laptops waren vroeger 10 jaar geleden misschien 1000 euro. Maar nu is het allemaal gemiddeld 499 euro. Dan heb je gewoon een goede professionele notebook. En dat zou je nu ook zien met die smartphones en met die tablets. En de groei ligt gewoon toch wel in die apps. Dus inderdaad, wat Apple doet, is gewoon inderdaad zo'n tablet verkopen. Dan, en Google ook trouwens, gratis Android weggeven. Maar dan gewoon lekker gaan verdienen op die apps die moeten worden aangemeld. En daar kunnen ook die ontwikkelaars meer geld mee verdienen. Dus, maar de verwachting is wel dat de omzet in de B2C, dus in de consumentenmarkt... die is wel gegroeid in 2013, maar in 2014 verwacht het Amerikaanse Consumer Electronics Association, CEA, een vlakke groei. Dus zelfs een daling van 1%, gewoon door die prijsverhoging. Ja, in Consumer Electronics, maar de totale consumentenbestedingen worden dus verwacht toch wel te groeien met 2,4%. Ja. Dus we zien een zich herstellende economie, maar toch in bepaalde sectoren waarvan je zou denken dat het allemaal goed gaat, dat daar de prijserosie, het wordt allemaal goedkoper. Maar dat is ook de reden dat er meer verkocht wordt en dat we het meer gaan gebruiken. Wat betekent dit voor iemand die schaatsen, fietsen, auto's maakt? Wat je wel ook zag op het CES, dat je heel veel netwerkleveranciers lieten zich gelden daar. Maar dat is ook nodig, want door al die mobiele apparaatjes... En wearables en tablets en smartphones, heb je gewoon een sterk netwerk nodig. En dan, daarna gaat Cisco daar zeggen, ja, nou, Internet of Things, wij zorgen gewoon voor een mooi netwerkplatform. We stellen de applicatie centraal, dat die applicaties gewoon perfect over dat hele netwerk gaan. Dat zie je trouwens ook bij andere netwerkleveranciers, zoals Netgear. Die gaat zeggen, je moet gewoon goed kijken naar je wireless netwerk. Die moet gewoon echt gewoon op het top zijn, ook de backbone. Dus tablets en die smartphones en die wearables zijn gewoon de aanjager ook om te investeren in een nieuwe high availability netwerk. Dus je zal ook Jij was niet bij, maar wij hadden al geconstateerd dat we heel veel bandbreedte nodig hadden, alleen al voor de gratis update van Windows 8 naar Windows 8.1. En dat viel me dus ook. Dus al die partijen, netwerkleverpartijen zoals Threadnet en Netgear en Cisco en de HP waarschijnlijk ook. Die komen allemaal met dual band wireless routers en gewoon om die data door dat netwerk te pompen. Mm-hmm. En met power over ethernet switches. Ja, dat zeggen heel veel mensen niet altijd wel. Maar dat is wel belangrijk om lekker te internetten, zeg maar. Ja. Toch zie je dat bedrijven als Cisco, die dus eigenlijk voornamelijk altijd hebben geleefd van hardware, geconcentreerd op hardware, ook naar de diensten en de software gaan. Dat is een trend zoals bij Intel ook. Hè. Intel ook zie je ook steeds meer software. Die hebben al toen McAfee gekocht. Dat gaat nu trouwens Intel Security heten volgens mij. Bij Cisco zie je ook. Alles virtualiseert. Dat is ook veel goedkoper voor bedrijven. In plaats van alleen maar hardware te nemen. Dus Cisco had trouwens wel heel veel software hoor. Op het gebied van Unified Communications. En ook met Telepresence. Ja, daar gaat het heen. En dat zou ook wel moeten. Want je hebt bijvoorbeeld Microsoft. Een softwarebedrijf die al heel veel softwarematige technologie biedt. Hè, zoals Skype Link, Microsoft Link. Ja, daar heeft Cisco last van. Dus die zal daar moeten terugkomen met zijn eigen softwarematige apps. Tegenwoordig zijn al die grote telecomleveranciers of netwerkleveranciers, als een beetje telecom doen. Als je met ze praat, is het vooral jongens, de groei zit in de apps. Dus gewoon apps op een iPad of op een Google Android of een Windows device. Mytel doet dat, Cisco doet dat, Microsoft doet dat. En het is allemaal apps. Mm-hmm. Unified Communication, dat is toch wel het groei. Daar zit ook de groei, ook as a service. Dus dat datacenters en hostingbedrijven gewoon een complete Unified Communication service kunnen aanbieden aan hun klanten. En dat zal je denk ik ook wel in Nederland zien losgaan. Zeker zoals eerder vorige week besproken, hoeveel datacenters worden gebouwd. En wat Luc Sala ook zei, dat Apple ook meer die businessmarkt in wil gaan. Nou ja, die willen ook dus een mega datacenter in Nederland bouwen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel doen om bepaalde diensten in de zakelijke markt te zetten. Ja. Nou las ik ergens dat wacht ik ook. Moore's Law, dat wil zeggen, weet je wel, dat processors en dat soort dingen ieder jaar gewoon sneller worden en dat al eindeloos is doorgegaan, dat we daarbij aan het eind komen. Maar ik zie dus dat aan de andere kant er een andere law ontstaat, namelijk het gebruik van dataverkeer. Het datadebiet naar een gemiddelde gebruiker neemt explosief toe. En als ik kijk naar 4K, dat wil zeggen hele scherpe beelden, ja. Dat betekent dat uiteindelijk ook de video verder gaat. We leggen alles in de cloud, we hebben niks meer. Daar zit dus ook een soort ontwikkeling in dat datagebruik. En dan vraag ik me af, wanneer lopen we tegen de fysieke beperkingen aan? We hebben gezien dat, ik kom nog uit de tijd van modempjes van 3K en 12K en 24K. Maar dat we nu in ieder geval megabytes, 10, 20, 30 megabytes via de lucht of via de kabel bij ons krijgen. Maar wanneer gaan we naar gigabytes op dat gebied? En is dat fysiek nog wel mogelijk? Welk land gaat zeg maar als eerste zeggen, nou, wij gaan iedereen 1 gigabyte verbinding aan, 1 gigabit. Finland, of niet? Wat? Ja, is dat zo? Gaat Finland dat doen? Nou, als je kijkt wat daar informatie is in Finland. nog niet, althans. Ik was daar toevallig een dagje in Oslo en ik sprak met wat ondernemers daar, IT-ondernemers echt uit die regio. En daar is zoveel innovatie. Dus het zou best wel kunnen gebeuren dat in Finland, waar heel veel uit Nokia mensen nog zitten, die hun eigen bedrijf zijn gestart en als ze weg zijn gegaan met Nokia. Dat is ook een soort Finse Silicon Valley. Ja, dat daar heel veel innovatie vandaan komt. Ik zou niet gek vinden als dat gaat gebeuren. Finland heeft altijd heel veel innovatie plaatsgevonden. En al die mensen die door Nokia zijn aangetrokken, zijn niet allemaal verdwenen nou. Dus er gebeurt inderdaad nog heel erg veel. En Nokia heeft ook heel veel mensen geholpen bij het verlaten van Nokia zelf. Bij het opzetten van een nieuw initiatief. Mm-hmm. Zoals daar hebben ze aandelen ook in genomen. Die nu bezig is. Dat is allemaal gesponsord door Nokia. Zijn die mensen gestart met het bedrijfje. En hebben nu een hele leuke smartphone neergezet. Mm-hmm. Ja. Maar ook de manier van business doen in Scandinavië, al wat ik heb begrepen, is veel verder gevorderd dan in de rest van Europa. Bijvoorbeeld elektronisch factureren is eigenlijk gewoon verplicht gesteld door overheden. Dus vrijwel het hele bedrijfsleven doet gewoon elektronisch factureren, terwijl in Nederland of in Zuid-Europa alles nog via papier gaat. Dus wat wel interessant was, bijvoorbeeld, ik sprak met Visma Software, met de CEO. Die zijn ook trouwens actief in Nederland met AccountView, die ze een paar jaar geleden hebben overgenomen. Maar die zei dat ze enorm groeien in al die Scandinavische landen, inderdaad Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, omdat die overheden willen dat alle facturaties en billing zeg maar gewoon elektronisch gaat. En daarvoor bieden zij software. Dus zijn ze gigantisch in gegroeid. En hij zei verder dat daardoor postbedrijven minder te hebben versturen. Want een van de belangrijkste business onderdelen van de postbedrijf is het versturen van je maatloon, van facturen en van je salarissen. Mm-hmm. En als dat straks allemaal elektronisch gaat, dat zullen de postbedrijven zoals PostNL toch moeten nadenken wat de volgende nieuwe business moet worden. Dat zie je ook heel duidelijk hoor. Er is dus de creditcardbedrijven, de banken, de waterdingen, alles gaat elektronisch. PostNL is volgens mij simpel. Ik zou, omdat ik de helft van mijn post niet krijg in Amsterdam, zou ik het gewoon eigenlijk wel waarderen als al mijn post werd ingescand door de. Maar dan moeten ze wel betalen aan een van de patent troll die dat allemaal, die daar patent op heeft in Amerika. Maar goed. Ja, maar ik zou toch al mijn post willen ingescand hebben en dan gewoon doorgemaild als pdf's. Ik bedoel, ik wil toch helemaal niet meer dat er zo'n mannetje aan mijn deur komt. En daar zit natuurlijk, dat moeten ze natuurlijk gewoon bieden. Daar kunnen als ik het al wil hebben, dan willen andere mensen dat ook hebben. En volgens mij is het ook goedkoper. Of tenminste, in ieder geval is er meer geld op te verdienen, want je hoeft het alleen maar via de mail weg te sturen. Dus er moet gewoon een X voorkomen, X-post. Ja. Nou, gewoon. Ik moet gewoon zeggen van ik wil vanaf nu geen post meer. Ik wil het via mijn mail binnenkrijgen. Jongens, weet je wat dit betekent voor werkgelegenheid en zo? Het klinkt allemaal wel mooi. Maar dat is al lang zo. Ik sprak met iemand die heeft zijn baan kwijtgeraakt en die heeft even part-time gewerkt bij de post. En het zijn allemaal mensen met flexcontracten, met oproepen en dat soort dingen. Terwijl ik sprak laatst vroeger had je nog een post. Als je bij de post werkte, dat was gewoon heel chique, een nette baan. Dan kon je in de jaren 60, 70 kon je gewoon nog een hypotheek en een huis van kopen. En heel veel gepensioneerde mensen dus die bij de PTT zitten, die zitten nog steeds in hun koophuis. Met heel veel overwaarde. Maar tegenwoordig is het allemaal flexwerk. En heel veel buitenlanders ook, die daar, althans weet je, Oost-Europa, die daar werken in die hallen. En het is even druk nu geweest vanwege de kerst. Dus gaan mensen toch nog een kaartje sturen. En dan worden weer mensen aangetrokken. Maar daarna niet meer, dan is het gewoon even afgelopen. Nou ja, goed, er zijn ook geen postkantoren meer. In Venlo is nog één lullig postkantoortje ergens waar mijn postbussen staan. Voor de rest is er gewoon niks meer. De aflevering is steeds slechter. Legaal is dat een probleem, omdat de overheid nog steeds van uitgaat dat ze, als ze echt te pakken willen nemen, ze een brief moeten sturen, hè, bijvoorbeeld een bon of zo. Omdat je onvoldoende zekerheid hebt dat een elektronisch bericht niet alleen wordt verstuurd, maar ook wordt gelezen en aangekomen. Wat dat betreft vind ik de overheid in Nederland wel achterlopen. Dat hele digi-ID blijkt ook een beetje de luchtballon te zijn. Ja, en te kraken. Ja, nee, ja, niet alleen te kraken, maar ik gebruik het ook niet. En na 6 maanden moet ik een nieuwe aanvragen. En nou, dat ik gaat moet het wel gebruiken, hoor. Ik vind het wel handig. Als je belasting moet invullen en bijvoorbeeld je zorgverzekering. Okay, de gemiddelde gebruiker wordt daar nog te weinig mee geconfronteerd. Dat is waar. Van de overheid, als ik iedere maand dat DigiD zou moeten gebruiken, maar ik moet het dus maar één keer per jaar gebruiken om een VAR-verklaring of een VAT-verklaring te krijgen. Maar daar kan nog een heleboel meer, maar bedenk ook dat dit dus, en dat is iets wat Gartner ook voorspelt, uiteindelijk al die ICT enorm veel werkgelegenheid gaat kosten. Hè? Gartner, die hebben een rapport gepubliceerd dat ze verwachten dat ergens tegen 2020 er een massieve weerstand gaat groeien, ja, tegen robotisering en al dat soort dingen. Wat we toen 2 jaar geleden gehad hebben in Amsterdam met die beweging overal Occupy in de wereld trouwens. Hè? Een Occupy-beweging. Ja, er komt dus een soort tweede, dat is dan een voorspelling van Gartner. Moet je nagaan dat Gartner, die inderdaad vaak een opdracht voor hele grote IT-bedrijven onderzoeken doet. Hè, en, nou ja, dit vind ik ook heel gedurfd. Klopt. Er komt een nieuwe soort Occupy-beweging van boze burgers. En dan meer, en dan heb ik niet over niche-groeperingen, want Occupy was toch een mix van alles. Mm-hmm. Op een gegeven moment is het ook een beetje doodgebloed, omdat het te koud was daar bij het beursplein en dat er vanzelfs kwamen, alcoholisten. En ja, goed bedoeld waarschijnlijk. Het zet je wel aan de nadenken, vind ik. Maar dat die tweede golf van Occupy, die zijn echt boze burgers die inderdaad hun baan zijn kwijtgeraakt of bijgeraakt hebben. Kost dat facturen binnenkrijgen van overheden en andere zaken. En die trekken niet meer bij. Het wordt niet gezien als een hele grote revolutie of wat dan ook, maar het is wel iets waar overheden mee rekening moeten houden. Want jij verdiep je in die datacenters, we houden ze daar ook nog rekening mee? Dat ze extra pansering op die datacenters zetten? Die datacenters die zijn sowieso altijd beveiligd. Ik denk meer dat je dan echt ik durf niks voorspellen. Ik ben zelf niet zo demonstrant. De wiki-leakers, de systeembeheerders die spullen mee naar huis nemen of toch eventjes een pijpje openzetten, zodat de spullen ook ergens anders komen. Als er in brede zin mensen zich ongerust gaan voelen, dan ontstaat er een resistance. Maar we moeten ook niet te negatief doen, hè? Want kijk, er is altijd. Ik denk aan een liedje van Tootje Lager. Begin jaren 80 ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt. En dan had je ook die jeugdwerkloosheid en uitzichtloosheid. Nou, die generatie is ook uiteindelijk aan de bak gegaan, de meeste. Die werken ook ergens, we zitten ook in een koophuis. Je moet ook positief denken. Hè? Bijvoorbeeld big data zal toch wel leiden tot meer specialisten. Je hebt nog steeds netwerkspecialisten nodig. Als JavaScript wordt en iedereen alles met promises moet gaan oplossen, moeten er weer nieuwe mensen zijn die dat allemaal begrijpen. En die hele mobility markt, al die apps die je moet hebben, die ontwikkeld moeten worden en beheerd moeten worden. Al die technologie die nodig is, de hele infrastructuur om die hele BYD en applicatiemanagement. Al die bedrijven willen innoveren, die moeten concurrerend blijven. Nee, ik, denk, Mijn marxistische visie dat het een keer misgaat, klopt dus niet volgens jou. Nou, nee. Volgens mij moeten wij dit verder gaan uitdiepen in een volgende, de volgende podcast. Ja. Sorry? Ja, sorry, ik werd net... Oké. Nee, ik denk dat we bij deze aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Yo, volgende week. Doei.